شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء لصدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا وكفارة لسيئاتنا، ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا على النخل الذي يضيق، واجعله حجة لنا يا رب العالمين. Lisimamia kwenye aya alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adhab al-jahim. Lisimama kwenye aya hii na aya nyingine za kufanana na hii, kuelezea kwamba ni aya ambazo zinataka kikao cha kuweza kuziozanisha na kuondosha shubha ambayo huweza ikaingia kwenye akili ya mwenye kusikia maana yake. Leo tutajaribu kuyaelezea baadhi, tukiwa na nafasi tumalize na aliyobakia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, alladhina yahmiluna al-arsha, malaika ambao waibeba arshi, wa man hawlahu, na malaika walioko pambizoni mwa arshi, yusabbihuna bihamdi rabbihim, wamsabbihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na himbi zake zake njema, wayuminuna bihi, na wanamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wayastaghfiruna lilladhina amanu, na wanaombea maghfira waliomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakisema, rabbana wasita kulla shay'in rahmatan wa ilma, umekikundukia kila kitu kwa rehma na ujuzi. Faghfir lilladhina tabu, basi mwana Mungu twakuomba uwasamehe waliotubia, wattabau sabilaka, na wakafuacha njia yako, waqihim adhab aljahim, na uwaepushe na adhabu ya moto. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, walladhina yahmiluna al-arsha. Kwenye aya hii Mwenyezi Mungu hakutuelezea ni wangapi, wala hatukutajiwa majina ya malaika wanaoibeba arsh, ambao wanaibeba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katuelezea kwenye aya nyingine. Aya utakuta kuna tafsili, kuna ijmali, kisampuli fulani, mambo fulani kuelezwa kijumla. Tulipoambiwa alladhina yahmiluna al-arsh, wale ambao wabeba arsh, nani na nani, wangapi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya hii hakutuelezea. Waman haula, na walioko pambizoni mwa arshi, nao pia hakukuelezewa ni akina nani, ni wangapi. Lakini kaida ya Qur'ani, aya kufasiri aya au kisichokufasiriwa kwa aya yenyewe chikafafanuliwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lazima tutaangalia kwenye Qur'ani lipi lililoeleza kwa kufafanua walladhina yahmiluna al'arsha. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelezea ni wangapi, ni akina nani, tuweze kuelezeana ili tuweze kufikia kwenye imani ya usawa, tusende tukaamini kimakosa. Baada ya hapo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuelezea yanayosemwa na malaika. Mwenyezi Mungu atuambia yastaghfiruna yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu na huwatakia msamaha wale waloamini. Qur'ani yenyewe hapa imetuelezea yanayosemwa na malaika. Hii ni tafsiri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia rabbana wasita kulla shay'in rahmatan wa ilman faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilak waqihim adhab aljahim. Hii ni dua njema ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia malaika huwa wakiwaombea waumini. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sote tuingie kwenye dua hii ya malaika ambao wako kwenye sehemu ambazo ni tukufu sana. Mungu atupe, atutanganye kwenye dua hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea hakika ambayo tulazimika kuiamini. Tulazimika kuiamini kwa kuwa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituambia kuwe kwa hayo anaotuelezea yeye mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala tuna ulazima kumwamini kuweko. Tuna ulazima wa kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba kila analolisema ni vile vile alivyolisema. Kila analolisema liko liko. Na kila alolisema lafanyizika kisa mkuli fulani, basi tuna wajibu wa kuamini kwamba lafanyizika kisa mkuli fulani. Sikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia alladhina yahmiluna al'arsha, wale ambao wanabeba arshi, tuna wajibu kama Waislamu kutokana na kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuamini kwamba wako malaika waibeba arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuamini wako malaika pambizoni mwa arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuamini wako malaika karibu na arshi sana, wawaombea waumini. Haya ni lazima tunavyoamini, kama namna tunavyoamini kwenye nguzo zingine za Uislamu, kwa sababu tumeelezewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mambo ya kiaina hii. Mwanadamu anapoelekea kwenda kutaka kuyajua kwa akili yake, hapa atakwenda kuvuruga mambo, sababu si kila jambo ambalo twaweza kulifikiria kupitia kwenye akili zetu. Ina maana ni tuamini kijumla. Kuamini kijumla, mtu aweza kukuambia niamini vipi kijumla, kwa sababu huwezi kuingia katika tafsiri. Wewe waamini kuweko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini huwezi kutuambia kwamba Mwenyezi Mungu uko kihivi au uko kihivi. Ukiulizwa waamini Mungu utasema naamini Mungu. Yuko, yuko. Yuko vipi? Sijui. Wala hakuna yoyote awezaye kufikiria kuijua hakika ya Mwenyezi Mungu كله ذات الله تبارك وتعالى إيكو بيبي أكون وزان لكن فاهمين. كنا ماما نمزوم alipambana na shekhe fulani sehemu za Yemen, ambaye ni shekhe amemakinika, akaenda kama lugha ya utani kuntania huyu shekhe, na akiona kwamba shekhe atashindwa na majibu yake, akamwambia shekhe, mimi nataka kuwa Muislamu, lakini kuna jambo lanitatiza na wewe pia unijua. Jambo gani? Akwambia nikiamini Mwenyezi Mungu, mimi nitaamini vipi Mwenyezi Mungu? Mtu simjui, wewe umeamini kijinga jinga tu, unjui Mungu sugana aliyomuona. Yule akamwambia mimi namjua Mungu, wala Mungu hawezi kuonekana kwa jito hili. Ambaye pata urefu kiasi gani? Akwambia sijui. Uzito wako? Akamwambia sijui. Akamwambia si bado haiyafaa wewe umwamini Mwenyezi Mungu unayemwamini, kwa kuwa humjui, na kwa kuwa ni hivyo unavyoeleza, basi niko tayari mimkwambie kwamba hichi kitu hakuna, baada ya kwamba kuna mtu aitwa Mungu hakuna. Shekhe kanyamazia, na huyu mama amekuja yeye na mumewe, naye akamuuliza suala kana kwamba hajui kwamba yule aliyofuatana naye mumewe. Akamwambia mama, nao umeolewa? Akamwambia mmeolewa. Mumeo nani? Akamwambia ni huyu. Wampenda? Nampenda sana. Akamwambia sana. Akamwambia hebu nieleze mahaba yako kumpenda mumeo kiasi kilo ngapi? Na usiniulize, akamwambia lazima nikuulize ndipo nitaka kukueleana. Haa, mahaba yako yana urefu wa kiasi gani? Akamwambia nimekwambia nampenda, na hakuna awezaye kupima mahaba mpaka akajua kwamba yana uzito wa kilo moja au robo kilo, urefu wa meta moja au meta mbili, hakuna. Lakini waamini kwamba unayo mahaba. Akamba naamini kwamba ninayo mahaba. Akamba na mimi nimeamini kuwepo kwa Mungu kama hivyo ulivyoamini wewe. Fashabaha imanahu imanaha bizaujiha biimanihi birabbihi, vile alivyoamini kwamba anao mahaba ya kumpenda mumewe, lakini hajui uzito wake, hajui urefu wake, hajayagusa, hayajui rangi yake. Na mimi basi, ikiwa nitamwamini Mwenyezi Mungu na sijui urefu wake, kama alivyokuwa na haki ya yeye kujiamini kwamba mahaba anayo, na mimi ni afaa niwe na haki ya kumwamini Mwenyezi Mungu kwamba nimemwamini Mwenyezi Mungu yupo. Sasa mambo mengine huwezi kuyaelezea kupitia kwenye akili ya mwanadamu kwamba hili nalo, hili liko kadhaa, liko kadhaa, Mwenyezi Mungu uko kadhaa, kuna na vitu kadha wa kadha ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaviumba, akatuelezea. Ikiwa yeye Mwenyezi Mungu mwenyewe hakutuelezea ziko vipi, ziko vipi, sisi hatuwezi kujua, wala si mahala ambapo tutasafiri twende tukatafute mtu mwingine aje atuelezee. Lakini anapotuelezea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa a'lamul khalqi bi rabbih, Mwenyezi Mungu ndiye, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mjuzi wa viumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anapotuelezea kitu chiko kisampuli fulani, na sisi chawajibika kusema kama alivyotuambia yeye. Mwenyezi Mungu akatuelezea arsh, na Mtume akatuelezea arsh sampuli kadhaa, kisampuli kadhaa, akituelezea kwamba yabebwa na malaika kisampuli kadhaa, Na sisi tutasema kama vile alivyotuelezea yeye Mwenyezi Mungu, yabebwa na arshi kisampuli kadhaa. Mahala ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutuelezea, na sisi tutasimama pale pale. Hatusongi mbele, hatuyongezi wala hatupunguzi. Tukiongeza yetu au tukipunguza yetu, ile itakuwa ni imani ya makosa, kwa sababu hatukuambiwa tufanye vile. Kwa hivyo tuamini tulivyoelezewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipotuchasulia tutachasua, alipotueleza kijumla na sisi tutakuwa kijumla. Hii aya kwanza. Mwenyezi Mungu anapotuambia alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wanaobeba arshi wa man hawlahu na walioko pambizoni mwa arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wamsabbihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia watara almalaikata hafina min hawli al-arsh watara almalaikata hafina min hawli al-arsh utawaona malaika wamezunguka pambizoni mwa arsh ni kama walladhina yahmiluna al-arsh wa man hawla. Vile vile aya hii yatuambia yusabbihuna bihamdi rabbihim. Katika aya ya suratu Zumar aya ya 75 hafina min hawli al-arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ikiwa aya ya kwanza yathibitisha ya kwamba arshi imebebwa, kuna na malaika kadhaa ambao waizunguka, na aya hii ya pili vile vile yatuelezea kubeba kwa arshi na kwamba wako malaika wanaibeba arshi hii. Lakini tafsiri tutasema baadaye. Kisha tukija kwenye aya ya suratul Haqqa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wal malaku ala arja'iha wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania. Subhanaka ya Rabb. Akwambia wal malaku ala arja'iha, malaika wako kwenye pambizo za mbingu. Au kwa tafsiri iliyofasiriwa na wanavyoni wengine, wal malaku ala arja'iha, na malaika wakiwa wako pambizoni mwa ardhi. Wayahmilu arsha rabbika, na wanabeba arshi ya Mola wako. Yauma idhin siku hiyo, thamania wa nane. Aya kwanza tumeambiwa wayahmilu arsha rabbik, wanabeba arshi ya Mola wako. Aya hii ya suratul Haqqa yanatuambia kwamba wayahmilu arsha rabbika, wanabeba arshi ya Mola wako. Faukahum julao yauma idhin thamania, wanane. Siku hiyo itakuwa wanane. Faukahum julao, ambao aya ilileta utata wa kilugha kwamba faukahum julao, jula akina nani? Kuna walelezea faukahum ni kwamba waibeba arshi wakiwa wako juu juu ya vichwa ya malaika wale tulimwambiwa haula haulahu walivyokuwa pembezoni. Na kuna walofasiri wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawma'idhin thamania, kwamba malaika waibeba arshi juu la vitwa vyao, wale wale thamania ndio wanaoibeba arshi juu la vitwa vyao. Aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea tisho la siku ya kiyama. Na hapa thamania tuache kabla riwaya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akutuelezea. Tuguse vile ambavyo vidogo vidogo, tuende mwendo wa kobe ili tufike kwenda kuelewa. Aya yatuelezea tisho la mwisho ulimwengu kumalizika siku za kiyama. Kusema wal malaku ala arjaiha wa yahmilu asha rabbika fawqahum yawma idhin thamania. Hebu jisawirishe wewe hapa hapa duniani kwenye watukufu wetu wa hapa duniani, uambiwe kiongozi wa nchi ataingia malindi ataka kukutubia asubuhi ukiamka kutoka IP mpaka polisi mpaka askari wa gemu mpaka JCU, vikosi vya angani, vikosi vya bara, vikosi vya baharini, wote wamesambazwa Malindi. Sehemu pitao utakutana na askari aina sita aina saba, na kila askari ameshika silaha mbaya mbaya na hatari. Kisha unaambia wewe kama mzazi, utakuwa na imani na mtoto wako mdogo atoke aende akatembee sehemu ambao umeingia watu wa kisampuli? Hakuna askari anayezungumza na mtu, kimya kimya, kila mmoja uko tayari. Au tuwa tumeketi tumezungukwa na maaskari, kisha kila askari ameshika silaha, umeelekezwa wewe mwanadamu, maaskari wote kana kwamba wamngoja yule mkuu kuwaambia tu haya maliza, tumalize. Ikiwa sisi wagonjwa sukari kwa dakika moja tutakojiwa mara sita kwa sababu ya hofu. Sasa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotuambia wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania, malaika wako kwenye kila pambizo ya ulimwengu, mbinguni, ardhi yote imezungukwa, leo huwaone, siku hiyo huwaona. Kwa bado hujamuona malaika, lakini uwe utamuona malaika kwa sura zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuona Jibrili kwa sura zake alitoroka, alikwenda mbio mpaka nyumbani, na huko akimwambia mke wake laqad khashitu ala nafsi laqad khashitu ala nafsi. Sasa Mtume alimuona Jibrili peke yake, na Muhammad ni nabiyullah, ana la pili, kwanza ni mmoja kisha yeye Mtume. Wewe si mmoja utakayemuona, ni wengi utakavyokuwaona. Almalaku ala arjaiha, wamekuzunguka pande za aina yoyote, utanambia utakuwa shujaa. Ah, mimi nikiwa kwa sikio nitakuwa sijali, kama nani takuwa ujali wewe mtu lao, utakuwa umeketi mahala atoke mmoja ajifunike ngozi kwa nyuma bila kukuona, kisha kutole sauti ya aina mbali mbali, pige ile ngozi, ukishtuka mtu amekusimama na ngozi, wewe hata utazunguka kuangalia nyuma wewe kwamba kile nilichokiona ni kitu gani. Utakimbilia nyumbani kwako mpaka store, na mke wako uliza kwamba sijui hata kukuelezea. Maana kisikupata kukiangalia, sikuweza kukiangalia. Mimi nikishtuka na niona sina viatu miguuni tu upande nyumbani. Nawe umetishwa na mtu kama wewe. Mtu mmoja. Ye hali ikiwa wal malaku ala arjaiha. Sasa aya ishike mwanzo mwanzo wa aya, ambao aya yaonyesha mapinduzi ya kiulimwengu wa kubadilika kila kitu, inqilabu kauniyu fil alam, mapinduzi ya kuenea sehemu zote. Mwenyezi Mungu atuambia, fa idha nufikha fis suri nafkhatun wahida, panda litakapoviviwa au barigumu au parapanda, wa humilatil ardhu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida, ardhi na majabali zitakapokugawanishwa mgongo mmoja, fayauma idhin waqa'at alwaqi'a, siku hiyo mambo tayari. Kisha Mwenyezi Mungu akwambia nini? Wanshaqqati as-sama, mbingu zikapasuka, fahiya yauma idhin wahiya, siku hiyo mbingu pamoja na ugumu wake leo waambiwa kwamba zitakuwa ni kitu hafifu hafifu baada ya kupasuka. Waambiwa itakuwa ni kama sufi, zimebadilika mbingu, sivyo namna zilivyokuwa. Kisha Mwenyezi Mungu ndio akwambia, walmalaku ala arjaiha, baada ya kupasuka mbingu malaika ndipo watatanda sehemu zote wale wamekuzunguka. Baadhi ya mufassirina mina salaf tabiin akwambia mbingu zitapasuka, namna zitakavyokuwa ni kama sehemu zile za mabarafuni, mabarafu kuyayuka pale kukawa kuna jabali la barafu, hapa jabali ya barafu, kati hapa mbahari maji yameyayuka, watu wawe kupanda kwenye yale mapumba ya barafu, ambapo sehemu zile ndizo ambazo malaika itakuwa wasimama. Ni taswiri tu, ile hakika juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wewe mwanadamu ambaye umewaona malaika wametapakaa kisampuli hiyo, umeshtuka waona mambo yamebadilika, ukielekea huku kuna malaika, huzunguka ukaja huku utafuta njia ya kutoka, ukija na huku vile vile kuna malaika wengine, kila uelekea hapo kuna malaika wakungoja, kana kwamba mwanadamu atahisi kwamba hawa watu ngoja kutumaliza, hawajapa wa amri, ya Rabbi tukimbilie wapi, tukimbilie wapi. Unganisha aya hii na aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Rahman, ya ma'shara al-jinn wal-ins إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. آية إمكوجة إكوين مانا يكوشل وبيري تعجيز قوان بنيني مجيني مولوجي داري نوخو داري نانيني مبني آدم. In istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Kama chiliwabiri wiri tunapita. Haya onyesheni njia kupita leo. Unaambia bado dogopa. Kwa hivyo aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea tisho la kesho. Na Mwenyezi Mungu atuambia wa idha nufikha fi suri nafkhatun wahida wa humilat al-ardhu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida fa yawma idhin waqa'at al-waqi'a wa inshaqqat as-sama'u fa hiya yawma idhin wahiya. Kuelezewa siku hii ambao hakuna mbingu, hakuna ardhi uliyoiona, uliozoea kuiona, na walioko walokuzunguka unaowaona wenye sura za kutisha ni wale ambao leo ulikuwa siku zote hukuwaoni, na ukijidai hakuna neno, mimi akitokea kama hao sitishiki, niko kwa tisho hujaliona, lakini ukiliona utatishika. Kulingana na nafkhi, nafkhi kuna baadhi wanavyoni wasema kuna nafkhi tatu. Nafkhi ni kule kudhubuliwa panda, na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema suru qarnu dairatuha ma baina samai wal ard, lile panda la kudhubuliwa, ule mzunguko wake huko kwenye itako kunapotoka sauti. Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia ma baina samai wal ard, Mwenyezi Mungu aliumba sur akampa Israfil, ndiye mtu wa kuivivia, hungoja ambaye haya mambo kuisha pale pale avivie. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya kadha wa kadha atuambia iko mdomoni kutoka siku hizo, mpaka kuna athar Mtume sallallahu alaihi wasallam asema nitapata vipi usingizi na Israfili ameziwia panda, ungoja sijui Italia likuwa kwa usingizini, Italia likuwa kwa wapi. Wanavyoni, kuna wanavyoni wanatuambia kwamba nafkha ni tatu, kuna na wanavyoni wanatuambia hao nafkha ni mbili, na kuwa ni mbili ndilo lenye nguvu kulingana na dalili zilivyo, kwa sababu zinathibitisha kwamba ni tatu. Panda la tatu la thubutu kwenye riwaya fulani, na hii riwaya si sahihi. Ibn Hajar al-Asqalani kaidhufisha, na al-Imam al-Bayhaqi vile vile kaidhufisha. Tushike hizi mbili ututosha, sisi ya moja tu ututosha, lakini mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka iwe hivyo. Kuna an-nafkhatu al-ula, vivio la kwanza, liqiyami saa, kwa sababu ya kiyama, ikipigwa kila jambo itamalizika. Ya kwanza ni nafkhatu al-faza, nafkhatu al-faza ndio ya kwanza, ikipigwa kila kitu kitamalizika, illa mashaa. Kuna na nafkha ya pili, liqiyami saa, hii ndio ya mwisho. Wanaosema ni matatu, akwambia kwanza lilfaza, ni vuzio la watu wote kubabaika. Kuna na la pili la kiyama, kuna na la tatu la kufufuliwa. Haya ni matatu, lakini kauli yenye nguvu ni kwamba nafkhi ni mbili. Tunaposema kwamba katika nafkhatul faza watu wote kwa watakufa, hapa kuna ufafanuzi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani atuambia kullu man 'alayha fani wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, kullu shay'in halik illa wajha, kullu man 'alayha fani, aliyomo ulimwenguni atapotea, ataondoka, atakufa, kutaharibika zitu. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kullu shay'in halik, kullu shay'in halik illa wajhahu, kila kitu kitaondoka isipokuwa wajhi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ina maana kulingana na aya mbili hakuna kitakacho kubakia, kila kitu kitaondoka. Tukija kwenye aya hii, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotuambia wa nufikha fis suri fasaiqa man fis samawati wal ardi illa ma sha Allah, panda zitaviviwa, walioko ulimwenguni wote watakufa, illa ma sha Allah, ila kile anachokitaka Mwenyezi Mungu. Kwenye aya hii tutafahamu kwamba kuna vitu fulani havitaondoka. Je, viko vitu fulani ambavyo vitabakia au vote vitakusaika? Viko vitu ambavyo vitabakia bila kuondoka, japo aya hizi mbili zinasema kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhahu, lakini wa nufikha fis suri fasaiqa man fis samawati wal ard illa ma sha Allah, illa ma sha Allah, ila yule anayetaka Mwenyezi Mungu au kile anachokitaka Mwenyezi Mungu. Ina maana kuna vitu Mwenyezi Mungu hatotaka viondoke, zitabaki, hazitoondoka. Sasa mtu gani? Arsh na kursi haziondoki, zitabaki. Pepo, moto hauondoki, zitabaki. Hurul Ain watabaki. Malaikatul adhabi watabaki, hawaondoki. Kwani wale salama kwa ti adhabu watu watu waovu? Sasa wakifa wale waovu watawatia adhabu nini? Kuna hadithi ni ndefu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alielezea kwamba malakul mauti huu tunamwita Dhiraili, tunamwita wala hatujui alimpa jina la Dhiraili nani. Anakubali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikupokea kama ita Dhiraili, wenye vitabu mashekhe wamezoea kuita ushauri yao, bora isi kutaka kumjua. Tukitambua Dhiraili watu kusudia nini malakul mauti? Asema malakul mauti mwisho wa ulimwengu kumalizika, atakwenda kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi, amwambie watu wote wamekufa. Mwenyezi Mungu ni mjuzi ajua, ambaye hakuna aliyobakia hata mmoja. Malakul mauti amwambie Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumebakia malaika fulani amalaura uwa kwenda kafanya kazi yako. Israeli aenda kafanya kazi yake, kisha rudi ambe wamekwenda wote, hakuna alobakia, ambe Jibrili huko kama kwenda kachukue, na Jibrili naye aende. Kisha arudi awambie wamekwenda wote, nani alobakia? Ni wewe Mola wangu na mimi na arshi na kursi wangu, na wewe pia kufa, weka silaha kufa na wewe, na yeye enda kafa. Lakini zabani ya adhabu, malaika wa kuadhibu hawa watabaki. Yusema arshi na kursi, pepo na moto, kwa sababu naimu aljanna muqimu wa adhabu na muqimu. Ikiwa na moto nao utaondoka, ina maana wale walioko ndani ya moto itakuwa hakuna moto tena, na wale walioko peponi itakuwa hakuna pepo tena, waende wapi? Kwa hivyo hivi itabakia arsh, kursi, janna, unnar. Na huru lain ngapi? Tano. Na kwako wewe mwana Adam kuna sehemu mbili, vitu viwili kwako pia hazipotei. Kwanza roho. Roho yoyote inayotoka kwenye mwili wa mwenyewe ina mahala huenda kuwekwa. Roho njema itakwenda juu fi'liyin, na roho za wabaya itakwenda fisijin. Ile iliyokwenda juu itakuwa iko kwenye starehe, na ile ambayo imekwenda chini itakuwa iko kwenye adhabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kwamba arwahul mu'minina fi hawsilati tayrin khudrin, roho za waumini itakuwa iko kwenye kibembefu au kijifuko cha kuku kile anachokusanyia chakula, va rangi ya green, hutembea kwenye pepo mpaka kiyama kisimame. Roho vile vile hazimaliziki. Na ujibu dhanab kwa mwanadamu, ujibu dhanab ni kijifupa aina fulani, wanavyoona wasema kidogo sana, kama mtama huvatiko chini ya bodi huku kabisa. Waarabu wasema ujibu dhanab, hiti hakiandoki, hakipotee. Hii ndio mbegu wako mwanadamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyotuelezea wakati wa kufufuliwa mwanadamu, Mwenyezi Mungu ataleta mvua mzito. Mvua mzito hii inaponyesha, hii mbegu hii itaanza sasa kumea. Mbegu hii itamea mpaka mwanadamu arudi sawa sawa, awe mwanadamu wa kaida kwa mwili wake ule ule aliyokuwa kwa na duniani, si mwili mpya. Kurudishwa itakuwa amerudishwa upya, lakini mwili wake ni ule ule. Vitu hivi haviondoki, vitabaki vile vile. Wanavyoona watuambia kwamba hizi ni zile ambazo Mwenyezi Mungu amezitoa kwenye neno illa masha, na sizo hizi tu. Hata ukiangalia miili ya manabii kwenye mwanadamu kwa jumla, Mtume sallallahu alaihi wasallam yakulu mamana yabla kullu shay'in min al-insani illa ujbu dhanab, kwa maana Adam kutaondoka kila kitu ila ujbu dhanab ndio itakubakia. Miili ya manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna Allah tabaraka wa ta'ala harrama 'ala al-ardi akla luhumi al-anbiya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamishia ardhi isile miili ya manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ina maana ya kwamba miili ya manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itakuwa iko sawa sawa vile vile, ikifufuliwa itafufuliwa vile vile. Sasa wale waliotuambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, والملك على أرجائها، والملك على أرجائها، هيلي لفسروا نأي نجينة. من يزمك سبحانه وتعالى أن بتوانبيا كتك سورة الفرقان، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ويوم تشقق السماء بالغمام. Siku mbingu zitakapopasuka, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abadilishe majabali yawe kama mavingu henda ovyo, kama uchafu wa takataka zilizotukuliwa na mfriko. Wanuzila almalaika tanzila, na malaika wateremshwe kwa namna ambayo sio ya kaida. Leo sisi tuko na malaika hapa msikitini, lakini hakuna neno wao. Siku hiyo kila kitu utakiona, kwa sababu wewe mwenyewe mwanadamu umebadilika, hali yako sio yule mwanadamu wa jana, ni mwanadamu mpya mwenye tabia mpya, mwanadamu yule ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia laqad kashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ile pazia yako uliokuwa nayo ukaishi kwa kuamini, kwa kusikia, mambo yamebadilika. Kashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid, macho yako leo ni makali, waona kila kitu kama vile kulivyo. Sasa hizi ni katika jumla ya vitu ambao twalazimika kuziamini, kama vile alivyotuelezea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulivyoelezewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utaka kujua mambo yalivyo kama yalivyo, hapa itakuwa ni balaa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ahata bi kulli shay'in ilma, kila kitu Mwenyezi Mungu amekizunguka kwa ujuzi. Sisi tulioambiwa na Mwenyezi Mungu wala yuhituna bi shay'in min ilmihi, hatuwezi kukizunguka kila kitu kwa ujuzi wake kikamilifu. Wewe ambaye wataka kujua arshi ya Mwenyezi Mungu, wataka kujua al-Kursi, na ukija ukiniuliza mimi kama mwalimu shekhe nije nimtakao, nakwambia ah, wallahi na mimi sijui. Kuondoka hapo, waweza kuondoka. Hivyo mashekhe waliosoma hawajui bwana, situameni vitu kwa kuwa vitu hakuna, si alama. Mwanadamu yeye mwenyewe alivyo, hajaweza kujimaliza yeye mwenyewe kwa kujisoma, hajajihitimu. Au tumejihitimu? Muulize mtu yoyote idadi ya kope zake, ana kope ngapi ili akupe jibu. Na hata akasimama, ngoja nilihisabu, vile vile hisabu yake itakuwa na kasoro, itapotea. Muulize nywele zake za mwili, hizi malaika ambao ina na tundu, saa ingine hutoka jasho kuja kwa ugonjwa fulani, kama hutoka na damu. Muulize masami jismi, nizi tundu za mwili alizonazo yeye ni ngapi? Akikwambia sizijui, basi huko huko au huko. Waweza ukajikana wewe mwenyewe kwa kuwa hujijui? Mwanadamu mpaka ulimwengu utamalizika, hatoweza kujijua yeye kikamilifu. Elimu itapanda, kutagunduliwa mambo fulani, na mambo fulani yatabakia ni siri vile vile. Kila likigunduliwa moja, yatabaki mia moja ambayo mwanadamu yeye mwenyewe hayajui. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia mwanadamu, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الأفاق tutawaonyesha aya zetu kwenye pambizo za ulimwengu, wa fi anfusihim, na katika nafsi zao, hatta yatabayana lahum annahu alhaq, mpaka ivadhihirikie kwamba yeye ni haq. Sasa temko la aya sanurihi tutawaonyesha ina maana si kwamba utaonyeshwa limalizike, utaonyeshwa kwa kuendelea. Ukienda na ugunduzi wa mambo ya kielimu, kimatibabu, kimambo kadha wa kadha, walokuwako wataalamu fulani walifanya bidii kwenye jambo lile ambalo walijua, wakagundua mambo fulani. Usione ni ajabu kiambiwa zamani, ikiwa mtu ataka kupasuliwa mahala, pangine alikuwa kigongo kwenye mguu mpaka ufanye ganzi, au agongwe kwenye kitu apote fahamu kisha pasuliwa. Kukaya kukagunduliwa dawa nyingine, adungwe sindano. Kumegunduliwa mangine, mtu afanye operation na yeye yuaona. Kumegunduliwa kwamba mtu afanye maoperation kwa kompyuta. Lakini je, hapa ndipo mwisho au yatakuja mangine? Mwenyezi Mungu akwambia sanurihim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, ina maana kule kuonyeshwa itaendelea. Ya wakati wa nyuma, tukirudi nyuma kiasi ya miaka 1000, kulikuwa kuna utaratibu huu kwa wenye afya na wakulima, basi walikuwa wana yao, na kila wenye fani walikuwa wana yao. Mpaka sasa tumeyawacha ya zamani, tumeshika mapia, kisha na haa leo ambayo tuwayona mapia yatakuwa ni ya zamani, yatakuja mapia zaidi. Kwa hivi kuna tasalsuli ya kuonyeshwa, haitakoma. Kwa hivi mpaka sasa human Adam bado hujaweza kujihitimu wewe mwenyewe. Kuna sehemu kadha wa kadha kwenye mwili wako mwanadamu, na ulozibeba ni wewe, na lao utaambiwa na mtaalamu kwamba wewe katika mwili wako kifaya kadhaa hakifanyi kazi sawa sawa, ukapawa kwa jina lile la utaalamu na unatoa mwenyewe, utamuuliza yule alokuambia hicho nini? Wewe si unatoa? Kwa hivyo ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwambia mwanadamu mchokozi, unapotaka kulijua la Mwenyezi Mungu kama lilivyo, ukitaka nijua mimi, kunijua mimi Mola wako, Mwenyezi Mungu akwambia wa fi anfusikum afala tubsirun, wa fi anfusikum afala tubsirun, ni kama kuambiwa kwamba iangalie nafsi yako wewe mwenyewe, jisome wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe umejisoma sawa sawa, ukajijua vilivyo, mpaka hivi sasa umeona udharura wataka kumuona Mwenyezi Mungu kama vile Mwenyezi Mungu alivyo? Basi ikiwa wewe mwenyewe hujajimaliza kujisoma, na wewe ni sehemu ndogo kabisa, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utashindwa kumjua, kwa sababu Mwenyezi Mungu halinganishi na wewe, wala hapigiwi mfano Mwenyezi Mungu na kitu cha aina yoyote. Walillahi mathalu ta'ala. Kwa hivyo ni wajibu wako unapoelezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna kadhaa, kuna kadhaa, kuna kadhaa, amini kwa kuwa Mwenyezi Mungu amekwambia tiko, na wewe tiko. Wewe waweza kumwamini mwanadamu kama wewe, usiweze kulikanusha la mwanadamu kama yule, hata ukapigwa rungu. Fulana amekwambia jambo kadhaa. Mimi nikakwambia lakini hivyo ulivyoelezewa ni kweli limetokea. Na mimi ni fulani bwana. Fulani amekwambia basi bwana. Mimi namwamini yule hana tabia kusingizia. Mimi najua ni mrongo. Fulani ni mrongo. Wacha wewe. Wewe ni mwenyewe ndivyo ulivyo mwanadamu. Lakini je, ikiwa mwanadamu yule kama wewe anapokuambia jambo hufai kulikanya, hufai kumkubalia yoyote mwingine atakayekwambia kwamba fulani ni mrongo na wewe ukubali ni mrongo, kwa nini msimamo wako wa kiaina hii usiwe ndio msimamo wako baina yako wewe na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ukaamua kwamba madha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amenambia, basi ni hivyo hivyo alivyosema Mtume Muhammad. Ni kwa nini msimamo wako kama huu usiwe ni zaidi msimamo wa Mwenyezi Mungu kushinda wa mtu kama huu? Kwa mtu huu aweza kusema madha amenambia nimekubali, lakini ukiambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini haya maneno haya hayaingia kilini. Ni kaida, kuna maneno mengine hayaingia kilini pamoja na kwamba ni sawa. Wao linalonga kilini kwako ndipo wao ambiwa kuna watu wengi kadhaa wataingia peponi, kuna watu kadhaa wataingia motoni. Waliyoko motoni waambiwa la yamutuna fiha wala yahya, hawapi hawahuiki. Kullama nadjat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab, kila ngozi kimalizika hubadilisha wakavisha ngozi nyingine. Situma ukiwa motoni chikayayuka, lakini wa mwanadamu ambao ni ngozi na mifupa uwe utaingia motoni ayami miaka na miaka, tena moto ambao utaambiwa ni mkali sana, lakini usimalizike, uko pale pale la ya mutu fiha wala yahya. Utaambiwa huingia katika akili ya binadamu? Haya hayaingii katika akili ya binadamu, haya huingia kwenye akili ya imani na kwenye akili za wenye imani. Mwenye imani atakwambia ule mwili kumalizika ni Mwenyezi Mungu mwenyewe alitaka umalizike, na huu Mwenyezi Mungu anataka usimalizike hautomalizika. Huu ni uwezo wake tu. Wewe wasoma kisa cha Ashabul Kahf, miaka waloishi. Wasoma kisa cha Uzair amba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atambia au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, kijiji siko karibu kufusaika kuondoka. Uzair astaajabu kwamba Mwenyezi Mungu atakuhuisha vipi? Ya Uzair, huo ni Mungu bwana. مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام. من يزم وكم فيشا ومدة ومئة ثم بعثها فيشا كم وين وكم عزير أينوكا أوليز سؤالا حبا تجيب كم لبست؟ أبو تلاز للا مدعان. أجي تزاما إيه ما توفوا تزاما جوا تزاما. أوبيب وكيشا سما يوما أو بعض يوم. يوما أو بعض يوم. كده سكمودي أو كيسة نصوصي. فيو مئة عام. Lakini Uzair ameshindwa kuzijua. punda alokuwa amebebwa na Uzair amekufa, nyama imekwisha na ngozi mifupa imekuwa meupe kama chokaa. Hapa kutizama punda wako, Uzair akimtizama punda, huu si wa jana, mifupa kwa hivi. Mwenyezi Mungu amrudisha punda viungo vyake, kila kiungo cha nasa kwenye mwenziwe, kila kiungo taingia nyama, mara ngozi, mara punda amesimama yualia. Chakula alichobeba Mwenyezi Mungu asema lam yatasanna, chakula ambacho ni cha kuharibika haraka. Lakini Mwenyezi Mungu atambia lam yatasanna, chakula hakikubadilika, ambacho hakitotukua muda mrefu. Punda ambaye atatukua muda mrefu amebadilika. Ilikuwaje amebadilika? Ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitaka. Kwa hivyo upande wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtu asingilie kiovyo ovyo akauliza suala zile ambazo huuliza kwa mwanadamu, ataka tufanye na tufanye adabu. Kila jambo Mwenyezi Mungu akitaka lawezekana. Ibrahim aliingia ndani ya moto, moto ulichoma kama nguvu za Ibrahimu hazikutomeka, wale nyama hakutomeka. Mkoko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitaka uwezo wa moto, uwezo wa kisu, uwezo wa kitotote uko mikononi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ilipokuwa Ibrahimu naende katika motoni, Mwenyezi Mungu aliomba moto fanya adabu. Honi Ibrahim, ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Sasa utakapokuja kuuliza kwamba wewe kila kitu utakayojua, kwa sababu ilikuwaje moto usintome Ibrahim, ilikuwaje watu wa motoni wakawa hawafi na huadhibika, jibu lake ni kwamba ndivyo mwenyewe alivyotaka. Bwana aliumba moto, ndiye aliwaambia moto huu wa Ibrahimu usitome. Wao wanaadamu waweza ukamtukua nyoka ambaye ana sumu mbaya, ukamtoa sumu kisha nyoka yule asiweze kumdhuru mtu, kwa sababu umemtoa sumu ni wewe. Mwenyezi Mungu atashindwa kutoa moto sumu wa kuchoma? Mungu atubarikie kwa haya matate, na kijaliwa inshallah tumalize leo baki. Allahumma afina wa tufina afina wa muslimin, Allahumma kfina wa iyyahum shara masaibi dunya waddin, Allahumma ajil bi farajika alaina wa ala kafati muslimin, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.